Dwulatek w noc andrzejkową niepostrzeżenie wyszedł z domu. Na zewnątrz było minus 10 stopni. Nieprzytomne dziecko około 600 metrów od domu pod stertą liści znalazł policjant. Od razu zaczął reanimację. Jadaś bardzo szybko trafił do szpitala. Teraz czeka go rehabilitacja. To warunek, żeby był w pełni sprawny. Dodajmy, że nigdy wcześniej na świecie nie udało się uratować człowieka o tak niskiej temperaturze ciała. Przypadek Adasia wzbudził ogromne zainteresowanie szpitali z wielu krajów. Prezydent Bronisław Komorowski powołał nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zastąpią sędziów, którzy po zakończeniu wyborów samorządowych podali się do dymisji w związku z ogromnym zamieszaniem po awarii systemu informatycznego. Powołani to dwaj sędziowie Sądu Najwyższego, trzej Trybunału Konstytucyjnego i trzej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szefowa Prezydenckiego Biura Prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. W tej chwili Państwowa Komisja Wyborcza w pełnym 9-osobowym składzie może pracować. Jeszcze przed drugą turą wyborów członkiem PKW został Wiesław Kozielewicz. Zastąpił on sędziego, któremu wygasł mandat. Miłośnicy zwierząt twierdzą, że jest problem. Ministerstwo Środowiska go nie dostrzega. A chodzi o to, kto ma się zająć dzikim zwierzęciem podrąconym przez samochód. Właśnie taka historia przytrafiła się jednej z naszych słuchaczek, która próbowała pomóc rannemu łabędziowi. Poinformowała nas o tym, dzwoniąc pod numer reportera Trójki. Na środku jezdni siedział krwawiący łabędź. Zadzwoniłam pod numer 112, tam dowiedziałam się, że to w ogóle jest temat nie dotyczący tego numeru, żeby się zwrócić do urzędu gminy. W sobotę znaleźć otwarty urząd to jest całkowicie niemożliwe. Zapakowałam więc zwierzę do samochodu, zawiozłam go do pobliskiego miasta Różan. Dostałam tylko adres do miejscowego weterynarza i mimo, że weterynarzowi deklarowałam zapłatę, weterynarz nawet nie wyszedł z gabinetu, żeby ocenić stan tego łabędzia. Obrońcy zwierząt od lat mówią, że należy uruchomić tak zwany ostry dyżur dla rannych dzikich zwierząt z jednym numerem telefonu w całej Polsce. Resort środowiska takiej potrzeby nie widzi. Dostrzega natomiast brak empatii wśród ludzi pracujących w odpowiednich służbach, mówi rzecznik ministerstwa Paweł Mikusek. Nie planujemy żadnych zmian przepisów. Tutaj brakuje po prostu jakichś takich ludzkich cech, bym powiedział, jak współczucie, zrozumienie dla tej sytuacji. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Białoruska opozycja nie wyklucza bojkotu przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Liderzy 8 ugrupowań kontestujących władzę Aleksandra Łukaszenki po raz pierwszy spotkali się z Polską Sejmową Komisją Spraw Zagranicznych. Mówi Paweł Siewiaryniec, przewodniczący Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji. Tak naprawdę na Białorusi nie ma wyborów. Jest spektakl, który ma uzasadnić funkcjonowanie obecnego reżimu. Jeśli reżim będzie nasilał represję, a to prawdopodobnie podobne, kwestia bojkotu może się pojawić. Ale białoruscy politycy rozważają też drugi wariant, w którym startują i wystawiają jednego wspólnego kandydata. Anatol Libiećka, przewodniczący Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, sugeruje, że takim kandydatem mógłby być obecnie więziony Mikołaj Statkiewicz. Oczywiście, według obowiązującego prawa jego grupy inicjatywnej nie da się zarejestrować, ale nam bardzo zależy, żeby zaakcentować, iż na Białorusi nie ma wolnych wyborów i to jest problem najważniejszy. Mikołaj Statkiewicz był w 2010 roku kandydatem na prezydenta. Trafił wtedy do więzienia, skazany za organizację protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów. Ta informacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Mamy ostrzeżenie. Synoptycy zapowiadają opady marznącego deszczu na terenie całego województwa pomorskiego. Na drogach i chodnikach do nocy może być bardzo ślisko. A jutro w zachodniej połowie kraju możliwy deszcz ze śniegiem. We wschodniej jeszcze pogodnie. Od minus 1 stopnia w Białymstoku do plus 5 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zice tak lapsznita synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie kromki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomału trzeba jeść do porządku. Pierwszy fragment dzisiaj o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wybierz ofertę Orange Freenet za 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. Szczegóły w regulaminie i u sprzedawcy. Z Orange taniej w Mediamarkt. Jak tam szkoła? Wszystko fajnie? To co, idziemy do parku? Pozbieramy kasztany, a może poskaczemy przez kałuże? Ale mamo, pada! No pada, pada, weź kalosze. Multivitamina Tymbark daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Zima może zaskoczyć drogowców. Ale nie kierowców Suzuki SX4 S-Cross. Crossover SX4 S-Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatów w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie. BGK.pl. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 15, a za oknem zmrok. Witamy Państwa. W tonacji trójki. Sans gouttière ou mistigris, si la nuit tous les chats sont gris, les hommes aussi sont tous égaux. Quand tombe cette chape indigo, ciment de poussière et d'ennui qui descend autour de minuit sur les pavés, les quais de gare, les arrivées, les cases départ, des jeux de loi perdus d'avance, quand les déroule sans qu'on les lance, sans qu'on les lance. On fouille aussi dans les poubelles, des souvenirs on se rappelle, des princesses et des cendrillons, des éphémères, des papillons qui tournaient dans les abat-jours de nos palais de rois d'un jour. On se bat dans les terrains vagues, eux font leurs griffes, on fait des tags et des marelles, mais pas de chance, la boîte tombe pas où on la lance, où on la lance, où on la lance. Chats des palaces, voleurs, voyous, des favelas ou du bayou. Qu'on soit Mozart ou John Coltrane, c'est toujours le même blues qu'on nous prenne. Sur la carte du tendre, des Touaregs pour nous attendre, quelques repères et des Sherpas, des guides, des boussoles, des compas, et des Livingstone dans nos jungles, moins de foin, un peu plus d'épingles, des camions entiers d'amoureuses, de migales, de menthe religieuses, que nos appels aux ambulances, elles les entendent quand on les lance, quand on les lance, quand on les lance. Quand on les lance, quand on les lance. El Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dzisiaj francuski dzień w Trójce. Dla Basi gramy. Ja to mógłbym tak do północy mniej więcej. Tyle mam ulubionych piosenek francuskich, ale cieszę się także na te trzy kwadranse. C'est des jours entiers ployés sous un fardeau. Jamais léger, toujours courbé le dos avant toi, laisse-moi te dire que c'est traîner des pieds, c'est exister à peine, désespérer que quelque chose advienne avant toi. Avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi? Sinon un préambule, un long chemin de croix, puis tout bascule. Avant toi, c'était rien, aussi peu que mon corps. Avant toi, ce souvenir de s'être senti mort. Se démener, chanter dans le désert. Pour qui c'était tous ces vers, tous ces airs. Avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi? Une répétition de mots, de gestes là. Puis l'explosion. Aussi peu que mes bras n'avaient jamais étreint que du vide et du froid. Avant toi c'était quoi? Sinon un préambule, un long chemin de croix, puis tout bascule. Avant toi c'était rien. De s'être senti mort. Calogero avant toi. I to był numer jeden akurat jak byłem w Belgii, akurat to był wtorek i pomyślałem sobie, w ciemno kupię płytę. Nie pamiętałem, szczerze mówiąc, że Calogero jest współautorem wszystkich 10 piosenek na ostatniej płycie pana, który nazywa się Florent Pagny. Akurat mamy taką piosenkę na grudzień. Sur ses lèvres, un tailleur assez chic. Elle se sent un peu de fièvre, l'humeur mélancolique. Il marche tout droit vers la gare, le moral pas bien haut. Il promène un chien bizarre qui fait fuir les oiseaux. Elle a peut-être 30 ans, ne sait plus où elle est. On perd la notion du temps quand on est désaimé. Sûrement des larmes planquées couleront tout à l'heure. Il est des mois compliqués pour le cœur. Quand on est seul en décembre, quand on est seul en décembre, tout le monde a mille choses à faire. Que la fête soit belle. On flâne sous les lumières des marchés de Noël. Dans la foule qui le déconcerte, il va, il vagabonde. Pas besoin d'une île déserte pour être seul au monde. Sûrement des larmes planquées couleront tout à l'heure. Il y a des mois compliqués pour le cœur. Quand on est seul en décembre, quand on est seul en décembre, les mains vides, comme encombrées de rien. Si le temps était plus rapide, déjà ce serait bien. Mais les larmes, elles sont à l'heure, les voici sous les cils. Il y a des mois difficiles pour le cœur. Quand on est seul en décembre, seul en décembre. Quand on est seul en décembre. O, jak dobrze, że pan pani zaśpiewał na koniec tytuł, bo nie znam francuskiego. Myślałem, żeby nauczyć się tego języka już parę razy. Ale, jeśli umie powiedzieć un café au lait albo de baguette, to całą resztę mogę kupić sobie w sklepie samoobsługowym, więc w zasadzie nie muszę. Repetition? It's beyond my control. Je te rassure. Jak się nazywa ten pan, zupełnie nie Francuz, a raczej o polskim nazwisku, który mówił tutaj w tej piosence? Proszę napisać do pana Marka. W 1987 roku, kiedy wracałem z targów płytowych Midem w Cannes przez Paryż, byłem na takim przyjęciu, na którym miała być Mylène Farmer. Niestety było sakramencko zimno, bo to był styczeń, koniec stycznia, początek lutego i zrezygnowała, nie przyszła. W związku z tym chciałem powiedzieć, że nigdy nie poznałem się z Mylène Farmer. Parfois nous la rêvons, mais elle n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas, parfois nous la croyons. Mais ça n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. N'existe pas, elle va sur nos croyants, de l'aube jusqu'à l'errance, comme un vaisseau sans nom. La mer n'est plus ici, la mer n'est plus là-bas. On dit qu'elle est partie, mais ça n'existe plus. Mais n'est pas du voyage entre ici et ailleurs, entre ciel et là-bas, mais ça n'existe pas. N'existe pas, parfois nous la rêvons, mais ça n'existe pas, ce n'est qu'une intuition. Ça n'existe pas, parfois elle nous attire. Dans cette certitude qu'elle m'entombe et respire, la mer n'existe pas. La mer n'existe pas. Późną jesienią i zimą to może tylko dla morsów. La mer n'existe pas to był Art Mengo. Idą święta. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Zapraszam w piątek, przed nami pierwsza licytacja. A mamy dla Państwa rejs z kapitanem Zbigniewem Gutkowskim. Od Bogusława Lindy kapelusz kowbojski i książkę kucharską autorstwa aktora z autografem. Jubileuszowe wydanie płyty zespołu Soundgarden z autografami muzyków. Koszulkę FC Barcelona z autografem Andresa Iniesty. Oraz kurtkę z planu filmu o przygodach Jamesa Bonda od zespołu wiadomości TVP. Zapraszam w najbliższy piątek od 16:00. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta Bez Granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. A tu jeszcze 28 minut tonacji. Ce soir. Se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Avant, dans la maison, c'est l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire. Je ne t'écrirai plus, Hélène. L'histoire n'est plus à suivre. Na saksofonie śpiewała Jasmine Roy. A do kogo należał głos, który mówił te piękne słowa? Proszę napisać do pana Marka. Tym razem Michel Figeau. Qu'elle et elle ne voit que lui. Ils vivent au présent sans parler d'avenir et tentent d'oublier la flotte et les murines. Dans cette ville où seuls les pubs ont le sourire, il n'y a qu'elle, il n'y a que lui. Ceux qui s'aiment d'amour cachés bien à l'abri dans leurs éclats de rire. Ils apprennent comment ne pas mourir quand tout s'écroule autour et que le ciel est chargé de vautours. Dans leurs yeux innocents, il y a cette lumière que les passants aveugles et sombres ne voient pas. Ces braves gens pressés que les autres indiffèrent n'ont rien à faire de ces deux-là. Ceux qui s'aiment d'amour auront toujours un coin de Paris, un quai de Seine, loin du bruit, de la foule et loin du temps. Ceux qui s'aiment d'amour auront toujours un peu de bonheur, un peu de peine. C'est la vie, c'est la vie. C'est de la vie, tout simplement. Le Fétissier, jak mówi Stelka. To Michel Figuin, taki troszeczkę już śpiewający o wiośnie, więc wyprzedził czas, a teraz o świętach, a właściwie może o wakacjach, ale to też mogą być święta. Michel Polnareff. Smakowało prawie jak cukierki koktajlowe. Michel Polnareff, a teraz jego wielki fan Pascal Obispo. Thank you. les passions viennent à s'éteindre trop tôt, et que d'une chanson on n'en retient qu'un mot. Si je ne sais pas où je vais, je sais ce que je laisserai quand tous les amours viennent à manquer de temps, et que partout l'on court sans regarder devant. Malgré ce qu'on veut retenir, il faut quand même partir. Tous les Ave Maria viennent bien assez tôt. Ave Maria sonnera mon départ. Quand j'aurai fini d'imaginer demain, et que j'aurai tout pris ou repoussé trop loin, je ne sauverai aucun regret de ce que j'ai ou pas fait. Même si la raison fait s'arrêter à temps, y a pas d'addition qu'on doive payer avant. Qu'on me laisse le choix de choisir et la façon de finir. Tous les avis. Bien assez tôt, cet Ave Maria sera mon cadeau. Tous les Ave Maria arrive tôt ou tard. Cet Ave Maria sonnera mon départ. Quand toutes les passions viennent à s'éteindre trop tôt, et que d'une chanson on n'en retient qu'un mot. Si je ne sais pas où je vais, je sais ce que je laisserai. Ce que je laisserai. Pascal Obispo o wielkiej miłości. A widzieli Państwo wideo do tej piosenki Dynave Maria. To jeszcze w takim razie nowa dziewczyna w mieście. On voit dans l'embrasure le soleil je ne pisse. À la longue on ne sait plus très bien, et c'est ainsi que se décroisent nos chemins. À la longue on s'ignore, on ne parle qu'on signe, et lorsque tu t'endors c'est pour moi mauvais signe. À la longue chacun prend sur soi, et le silence est le plus bruyant des fracas. Avant qu'un grand coup de machette te prive de ta douleur civile, quel dessin tu cultives. Et nos yeux sont en cire, et tout nous indiffère, et ça nous paraît pire. À la longue, on ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression d'avoir porté sa croix. À la longue, on s'écarte, et nos cœurs sont de pierre, et cette vie de malheur nous paraît de misère. À la longue, on ne sait plus très bien, mais le plus heureux est celui qui sent le chien. Attends avant que tu t'en ailles, coûte que coûte, il vaille que vaille, avant qu'un grand coup de machette ne te prive de ta douleur civile, quel dessin tu cultives. Ali Clement i piosenka zatytułowana A la Longue. Napisał ją dla niej Benjamin Biolay i on zakończy nasze spotkanie pod dachami Paryża w czwartkowej tonacji trójki. Pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque de Russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage, d'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire. Singulière, on gagne, on perd, on perd la guerre, la super. On reste, Dieu merci. démenti de l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, qu'on flaire la flamme singulière. On gagne, on perd, on perd la gagne, la superbe. Merci à la merci d'un imbutal, du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe. Quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel, dès la prochaine vie, je rêve de se rester fidèle. Quelle aventure, quelle aventure. La superbe, la superbe. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon Nokia Lumia 830 z aparatem 10 megapikseli, wyświetlaczem 5 cali za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl.